Ale z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia przed wezbraniem wód w Bałtyku, na Żuławach i w Zalewie Wiślanym przez silny wiatr. Nowa liderka brytyjskiej partii konserwatywnej, Kemi Badenoch, zastąpi byłego premiera Rishiego Sunaka. Prohibicji chce wprowadzić mazurskie Giżycko. Mieszkańcy mogą się jeszcze wypowiedzieć. Przez silny wiatr jest alert na wschodnim wybrzeżu. Hydrolodzy ostrzegają przed wezbraniem wód w Bałtyku, na Żuławach i w Zalewie Wiślanym. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla Pomorza. Na wybrzeżu wschodnim przewiduje się wahania poziomu wody w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Punktowo mogą zostać przekroczone również stany alarmowe. Natomiast na Żuławach przewiduje się wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej lokalnie do stanów ostrzegawczych. Mówi hydrolog IMGW Dariusz Witkowski. Ostrzeżenia na wybrzeżu obowiązują do 17 na Żuławach, do 21. Większy ruch na drogach i dojazdach do cmentarzy. Także w dniu zadusznym bezpieczeństwa pilnują dodatkowe policyjne patrole. W Katowicach przy autostradzie A4 z kierowcami rozmawiał Marcin Kazak-Wielgus. Można przejeżdżać bez jakichś większych korków. Na trasie i na bramkach jak najbardziej też, spokojnie. Nie ma korków i tak naprawdę robót drogowych też coraz mniej, więc myślę, że spokojnie się uda przejechać. Duży ruch? Koty większych miast właśnie tak koło Krakowa i tak tutaj troszkę dalej to zbiera się. Bardzo dobrze się jedzie, nie pada, także jest asfalt tu po żądalu. Wcześniej trochę tam jakieś remonty i rozdzielona jest ta jezdnia, ale przejezdne wszystko, także nie korkuje się. W Krakowie trochę się korkowało przy wjeździe na A4, ale tutaj jest bardzo dobrze, także nie ma co narzekać. Policjanci największego ruchu spodziewają się jutro po południu, kiedy rozpoczną się powroty z dłuższego weekendu. Przede wszystkim naszym zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo, aby każdy z nas dojechał do swoich domów. Musimy liczyć się, że w każdej kontroli drogowej policjanci będą sprawdzać stan trzeźwości, jak również nasz stan psychofizyczny. Wybierając się w drogę powrotną, pamiętajmy, aby tą podróż zaplanować. Róbmy przerwę, wyjdźmy z samochodu, podychajmy świeżym powietrzem, wypijmy kawę, wypijmy herbatę, a na pewno bezpiecznie dojedziemy do celu. Mówi Piotr Świstak z Komendy Głównej. Policjanci apelują o rozsądek i odpowiedzialne zachowania na drogach. Od czwartku było prawie 100 wypadków, zginęły 3 osoby. 113 zostało rannych. W okresie Wszystkich Świętych policja zatrzymała już niemal 500 pijanych kierowców. Brytyjska partia konserwatywna ma nową liderkę. Kemi Badenoch zastąpi byłego premiera Rishiego Sunaka, który w lipcu doprowadził Torysów do najgorszego wyniku w wyborach parlamentarnych w historii i po 14 latach konserwatyści musieli oddać władzę. Deputowana i była minister handlu pochodzenia nigeryjskiego pokonała w wewnętrznym głosowaniu Roberta Jenrica, byłego ministra do spraw imigracji. Otrzymała ponad 10 tysięcy głosów więcej. Nowa liderka konserwatystów zapowiada, że pod jej przywództwem partia wróci do korzeni. Kemi Badenoch ma 44 lata. W gabinecie Rishiego Sunaka była także ministrą do spraw kobiet i równouprawnienia. Zuchwała kradzież w salonie jubilerskim w Gdańsku Karczemkach. Złodzieje weszli przez dach i ukradli biżuterię wartą co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zgłoszenie w tej sprawie policja dostała wczoraj przed północą. Salon znajduje się w galerii handlowej przy ulicy Szczęśliwej. Jak informuje podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, nieznany sprawca przez dach wszedł do salonu i ukradł ze środka biżuterię. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny, sporządzili dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady. Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą, sprawdzają teren pod kątem kamer monitoringu, zdobywają i weryfikują informacje o zdarzeniu, a także prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstwa, informuje podinspektor Ciska. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Po Olsztynie, także popularne wśród turystów mazurskie Giżycko, może wprowadzić prohibicję. Trwają konsultacje społeczne, dotyczą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi. Burmistrz Ewa Ostrowska mówi, że to inicjatywa oddolna. Zwracali mi uwagę na problem taki, że nocą osoby spożywają alkohol w bliskim sąsiedztwie sklepów, no które wcześniej oczywiście zakupują w tych sklepach i to jest problem związany przede wszystkim z naruszeniem porządku publicznego. Takie głosy też padały od branży gastronomicznej, która też oczekuje na to, żeby tego typu zakaz wprowadzić. A w tej sprawie do 11 listopada może się wypowiedzieć każdy pełnoletni mieszkaniec Giżycka. Wystarczy wypełnić ankietę na lokalnej platformie konsultacji społecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

the teacher. But the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. Born confusion. Walking mom with her head in the sky. City's ablaze in the summertime. Ooh, the beat goes on. Evolution, revolution, gun control, sound of soul, shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politics to say, both taxes will solve everything. In the campaign. Talking to you, just a wall of confusion. Oh, yeah. That's what the world is today. Hey, hey. Fear in the air, tension everywhere. Unemployment rising fast, the Beatles' new records are gas. And the only safe place to live is on the Indian reservation. Destructions, tax deductions, citizen inspectors, bill collectors, articles in demand, population out of hand, suicide, too many bills, hippies moving to the hills, people all over the world are shouting in the war, shouting in the war, shouting in the war. The Temptations kiedyś, a na ścieżce dźwiękowej serialu The Get Down Leon Bridges zaśpiewał Ball of Confusion, piosenkę, która nie traci na aktualności. A my teraz skupimy się na filmowej Ameryce. Wszystko, wszędzie, teraz. Urszula Śniegowska w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka American Film Festival, prezydentka wszystkich stanów kina. Tak. Czy się zgadzasz z taką funkcją? Zgadzam się, funkcją. Bardzo bym chciała, żeby wszystkie stany kina miały prezydentkę. Jesteśmy w takim newralgicznym momencie, bo festiwal startuje w przyszłym tygodniu, 5 listopada, potrwa do 11 listopada w tej wersji stacjonarnej we Wrocławiu, no ale oczywiście też wersja online, o której zapewne opowiemy. 15. edycja American Film Festival. Chciałam cię zapytać najpierw o spojrzenie wstecz właśnie na te 15 lat filmów, 15 lat przybliżania polskiej publiczności, nie tylko tego, co amerykańskie kino daje nam wartościowego w głównym nurcie, bo też pokazujecie te wielkie tytuły, ja nie mówię o komercyjnych, ale takich, które gdzieś tam docierają do kin, ale także retrospektywy, ale także zapoznawanie z twórczością tych reżyserów, reżyserek, których być może trochę zapomnieliśmy, których nigdy nie poznaliśmy, więc jakbyś mogła tak, trochę to wielka nauczka. Opowiedzieć. Ja myślę, że American Film Festival to jest i dla mnie, i dla naszego zespołu, i dla właśnie polskiej publiczności, wielka dawka edukacyjnego materiału o kinie amerykańskim, klasycznym, starszym, czasem właśnie odkrywanym, czasem odkrywanym na nowo, ale oczywiście też najwspółcześniejszym i tym, co może potencjalnie stać się gwiazdorskie, ale niekoniecznie, może nie, właśnie nie wejść nigdy do tego głównego nurtu, a jest jakimś fajnym zjawiskiem. I nasz konkurs, który do tej pory nazywał się Spektrum, bo wskazywaliśmy na jakby szeroki zakres tych filmów, które tam się znajdują, ale zauważyłam, że po 14 latach, że są to filmy, które dla reżyserów stanowią pewnego rodzaju przełom i zdecydowaliśmy właśnie teraz urodzinowo przemianować ten konkurs na Breakthrough, czyli właśnie przełom, i zwrócić uwagę jeszcze bardziej na nowe trendy, nowych twórców, nowe tematy. I myślę, że te 14 lat filmów nagrodzonych w festiwalu, a wybranych właśnie przez widownię, przez uczestników festiwalu, będą w jakimś sensie pokazywały historię amerykańskiego kina tych ostatnich 15 lat. To jest nasza pierwsza retrospektywa, taka najświeższa, powiedzmy, ale nie najłatwiejsza zresztą, bo okazuje się, że kilka z tych filmów jest niedostępnych w ogóle, bo one gdzieś odeszły w zapomnienie. Taki film Michaela Di Giacomo, Somewhere Tonight, z drugiego roku festiwalu, czyli 2011, był praktycznie kompletnie niedostępny. Nie istnieje kopia kinowa. Będzie tylko właśnie w online prezentowany ten film, także no, okazja. To jest bardzo ciekawa droga filmów w ogóle. Tak, prawda? Zaginiony. Natomiast film Debry Granik, Winter's Bone, do szpiku kości z Jennifer Lawrence, wypromował ją, tę aktorkę, no teraz już bardzo mainstreamową, jako właśnie młodą dziewczynę jeszcze zupełnie. A z kolei Debra Granik w tej chwili zajmuje się serialami. Zrobiła serial dokumentalny, który był pokazywany na festiwalu Sundance i była jurorką w Wenecji, co jest takim ciekawym też tutaj, mogę powiedzieć, jakimś kręgiem naszych znajomości czy naszych zainteresowań, że Debra Granik, właśnie reżyserka Do szpiku kości, wybrała jako szefowa jury w sekcji Orizonti na festiwalu w Wenecji film Znajomy dotyk, Familiar Touch, Sary Friedland, która była naszą uczestniczką programu US in Progress i która w tym roku pokazuje ten film i przyjeżdża zresztą do Wrocławia, pokaże go w konkursie Breakthrough, czyli będzie to przełom, miejmy nadzieję, dla jej kariery. Nie tylko American Film Festival, oczywiście Wenecja też i tak jak dla innych, czy to pokazy w Cannes, czy właśnie pokazy na Sundance, na Tribece, więc to nie tylko my oczywiście wybieramy te filmy, ale... Teraz sobie myślę, że już w swojej pierwszej wypowiedzi padło tyle kontekstów, jeśli chodzi o American Film Festival, bo i US in Progress, to jest wasza sekcja taka, nie dla wszystkich dostępna, ale to są scenariusze, twórcy przyjeżdżają, rozwijają, jesteście z nimi w stałym kontakcie. Z drugiej strony Spektrum przemianowane na Breakthrough, to jest jedna rzecz, ale też no, to, co będzie dostępne online właśnie, czyli perły festiwalu. Ja przypomnę z przyjemnością, że właśnie Do szpiku kości to pierwsza nominacja do Oscara dla Jennifer Lawrence, jeszcze 18-letniej wówczas. Co w programie w tym roku? Brutalista, The Brutalist na początek, czyli wenecki film z Adrianem Brody. I na zakończenie też wenecki. I na zakończenie też wenecki. Więc opowiedz trochę o tym, co na początek i co na zakończenie. Te dwa tytuły, które właśnie powtórzę, The Brutalist Bradyego Corbetta, to film otwarcia, ponad 3-godzinne, monumentalne, przewspaniałe dzieło. Ale z przerwą. O, tak, tak, prezentowane z przerwą, jak za dawnych lat. Reżyser daje nam szansę na mały oddech. Film jest bardzo intensywny rzeczywiście, więc ten oddech się przyda, ale jednocześnie stwierdziliśmy, że jest to nie tylko dzieło, po prostu wspaniałe, jedno z ważniejszych na pewno filmów ostatniego dziesięciolecia, ale też tak świetnie oddaje właśnie tą amerykańskość w Europie, czy też europejskość w Stanach, bo jest to film nie tylko o bohaterze, który z Europy, z Holokaustu chroni się w Filadelfii, na wschodnim wybrzeżu, ale jednocześnie jest to film twórców amerykańskich i europejskiej scenarzystki Moni Fastfold. Jest to film też pokazujący zderzenie bohaterów, bohatera architekta fikcyjnej postaci, ale wzorowanej na niejednym twórcy z nurtu Bauhausu, który właśnie przeflancowany niejako na amerykański grunt traci orientację. Ta konfrontacja ze światem wydawałoby się tak bliskim, bo też z podobnego kręgu kulturowego okazuje się być dosyć szokująca i to, co wyobrażenie o American Dream przynosi, kończy się ogromnym rozczarowaniem. Tutaj nie zdradzając oczywiście, co tam się dzieje, ale jest to bardzo, bardzo też taki zaskakujący film. No a film Zamknięcia, poniekąd podobny pod tym względem właśnie łączenia amerykańskości z europejskością, to pierwszy pełnometrażowy anglojęzyczny film Pedro Almodovara W pokoju obok, z genialnymi rolami Tilda Swinton i Julianne Moore. Zresztą Adrien Brody w filmie Corbetta The Brutalist też to jest jedna z ważniejszych chyba kreacji tego roku, tego sezonu. I tutaj w pokoju obok mamy też do czynienia z takim zestawieniem wrażliwości Europejczyka i literatury amerykańskiej, bo to Sigrid Nunez, jej opowieść została w przetworzeniu oczywiście adaptowana przez Almodovara. Film o przyjaźni, o tym, co najważniejsze, upływie czasu, o końcu. Wiele z filmów tego roku, nie wiem, czy to jest jakiś signum temporis, ale jakieś mówi właśnie nie tylko o końcach, The Last Showgirl chociażby, film G. Coppoli, taki wielki comeback Pameli Anderson, którą na pewno warto zobaczyć właśnie w tym zupełnie innym wcieleniu. Ale też Złota Palma w Cannes, Anora, pokazy przedpremierowe, horror mormoński, The Heretic, tak, The End, znowu, film z Tildą Swinton, kolejna wspaniała kreacja w takim apokaliptycznym świecie. To film Joshua Oppenheimera. Tak, fabularny, więc też ciekawostka. To są te najważniejsze tytuły, które być może gdzieś już właśnie zapadły w pamięć, ale festiwal to rzeczywiście ponad 100 filmów fabularnych, w tym nasze Festival Favorites, właśnie filmy nagradzane na innych festiwalach, które fokusują się, skupiają się na kinie amerykańskim, czy to Deauville, czy Sundance. I tutaj muszę polecić mój ulubiony chyba film z Jasonem Schwartzmanem. Kolejna osoba z kręgu Coppolów. Na moment się pojawia w Megalopolis. Tak. W kilku scenach. Tak. Też może to jest też wiadome, że Nicolas Cage pochodzi z tej samej rodziny, jest jakby częścią tej rodziny. Też w kilku filmach w tym roku na festiwalu będzie można go zobaczyć. Oczywiście Megalopolis... Macki sięgają wszędzie. Tak, tak. Macki, Coppola są wszędzie. Tutaj oczywiście Megalopolis jako też wydarzenie tego roku, wielkie podsumowanie twórczości Francisa Forda Coppoli i prezentacja jego biografii w polskim tłumaczeniu też jest elementem festiwalu, więc jakby Coppolów w wielu odsłonach u nas będzie liczna reprezentacja. Ale bo ja ci przerwałam. Festival Favorites. Tak. Mój ukochany film Between the Temples, to tylko jeden z tych właśnie ulubionych festiwalowych pozycji. To jest film komedia, chciałoby się powiedzieć, ale wielki hołd złożony Halowi Ashbiemu i filmowi Harold i Maude o takiej trudnej, społecznie nieakceptowanej przyjaźni, które jakoś, myślę, też nas pozytywnie może nastroić. Komedii też całkiem sporo w tym roku, ale właśnie wiele dotyczy wieku, czasem różnic właśnie w spojrzeniu ludzi młodych i starszych. Chociażby taki film o niecenzuralnym tytule My Old Ass z kreacją Aubrey Plazy jako głównej bohaterki, która pojawia się po latach, pojawia się jako starsza osoba w świecie bohaterki, by przestrzec ją przed pewnymi decyzjami życiowymi. No i dużo filmów dla młodzieży i o młodzieży. To też jest jakiś trend chyba Young obecny. Americans, taką macie sekcję w tym roku też. Tak, zamiast horrorów, w których w zeszłym roku było bardzo dużo obecnych właśnie w tej niezależnej sferze, w tym roku zauważyłam zauważyłam, że i Festiwal Sundance, i Tribeca rzeczywiście jakoś stały takimi filmami dla młodzieży o młodzieży i stąd poprzez lata, In the Summers czy Didi, to są takie filmy, które chcemy pokazać właśnie dla młodszej publiczności, ale nie tylko, bo to są właściwie dla każdego wieku. Urszula Śniegowska, dyrektorka American Film Festival, opowiada o festiwalu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Teraz posłuchamy piosenki artystki, którą znamy jako Peaches, a potem wyjaśnimy, dlaczego akurat ona się pojawia. I don't wanna lose you. Jedna z tych grzeczniejszych piosenek Peaches, prawda? Bo to jest artystka, której trzeba słuchać, ale której piosenki trzeba bardzo wynikliwie analizować. Kiedy można je w radiu zaprezentować? Ja się zdecydowałam na tę, ale Peaches pojawia się dziś w naszym spotkaniu. Przypomnę, Urszula Śniegowska, dyrektorka American Film Festival, który rozpoczyna się we Wrocławiu 5 listopada. Opowiada dzisiaj o festiwalu w Trójce, ponieważ w sekcji dokumentalnej, która też zawsze jest między innymi właśnie obecność Peaches Goes bardzo Bananas. Intensywna obecność Peaches. Świetna gra słów w tytule tego filmu Marie Lozier, przyjaciółki Peaches, która przez kilkanaście lat przyglądała się jej życiu scenicznemu, ale przede wszystkim poza scenicznemu. To jest dla nas też ważne w tej sekcji dokumentalnej, żeby przyglądać się nie tylko muzykom jako muzykom, muzyką, jako wykonawcom, ale też jako ludziom. I tutaj mamy bardzo ciekawe spojrzenie na twórczość, ale i życie tej kanadyjskiej wykonawczyni, performerki. Między innymi bardzo przejmujące spotkania z jej siostrą niepełnosprawną i właściwie włączyłam ten program nie dlatego, nie ze względu na Peaches samą, tylko właśnie na tematykę, która też okazała się bardzo narzucać w tym roku na jakby analizę filmów dokumentalnych, które mieliśmy do dyspozycji, czyli portrety nietypowych celebrytów. Celebrytów, którzy w jakimś sensie przekroczyli tą swoją właśnie sceniczną personę i stali się też po prostu bardzo znaczącymi ludźmi, czyniącymi dobro. Jednym z nich, i to była inspiracja dla nazwy tego tytułu, tej sekcji, Superman and a Woman, no bo Peaches jest właśnie jako kobieta, ale film Superman, życie Christophera Reeve'a o osobie, która utożsamia jest z postacią Supermana, a która w sile wieku została sparaliżowana i dzięki pomocy rodziny i oczywiście przyjaciół była w stanie egzystować całkiem nie tylko dla siebie pozytywnie, ale również bardzo dużo dobrego dla innych osób sparaliżowanych przez swoją działalność charytatywną wnieść. Także w tym zestawie przewrotnie pokazujemy film laureata naszej Indie Star Awards z zeszłego roku, Alexa Rosa Perry'ego, pod tytułem Pavements, o zespole Pavement. Jest to film eksperymentalny właściwie, taki mokument na temat tego zespołu, ale patrzymy w ogóle na biznes i muzyczny, i filmowy, z takim ironicznym nastawieniem właśnie między innymi oczami tego samego Jasona Schwartzmana. Mm-hmm. Chciałam zwrócić jeszcze uwagę na film dokumentalny o komikach przeżywających depresję i traumy przeróżne życiowe. To jest dokument Group Therapy, w którym wybrani sześcioro komików, aktorów, performerów rozmawia o swoich traumach i tym, z czego czerpią bardzo często temat dla swoich gagów, dla swoich występów. Te najśmieszniejsze, najzabawniejsze, najbardziej dotykające stand-upy, dotykające sedna bardzo często się biorą z jakiegoś głębokiego przeżycia. Wspomnijmy chociażby to, co robi Hannah Gadsby w swoich... Ja już nie wiem, jak to nazwać, bo to też nie jest tylko i wyłącznie stand-up. To jest wykład trochę, to jest esej, to jest spora dawka wiedzy. Performance. Ale ten temat w ogóle terapii przez sztukę przewija się też w bardzo wielu filmach tego roku. Nie wiem, czy to jest jakieś rządzenie losu, czy moje oko po prostu. Ale rzeczywiście sztuka, muzyka oczywiście, ale też właśnie teatr, nawet taki amatorski, po prostu performance rzeczywiście służy bardzo często tutaj reżyserom jako taka przenośnia, jak sztuka może leczyć, jak klasyka teatralna, chociażby w filmie Sing Sing, Grega Quadara opowiada, jak skazani na wieloletnie więzienie albo nawet dożywocie, zwykli ludzie potrafią, czy mogą, no leczą, pomagają sobie metaforą właśnie artystyczną. Podobnie w filmie Światełko w tunelu, takiego stałego bywalca i zresztą zdobywcy jednej z nagród właśnie w konkursie Spektrum sprzed 7 lat, Alexa Thompsona, reżysera Saint Francis, Świętej Francis, a teraz właśnie Światełka w tunelu, mówi o tym samym, jak rodzina próbuje sobie poradzić z traumą przez przypadkowe zupełnie zetknięcie z spektaklem Romeo i Julia, amatorsko wykonywanym. Przypomnijmy, że Saint Francis z kolei w tej jubileuszowej sekcji będzie można zobaczyć, więc można się już zasadzić składa się także na online'ową edycję festiwalu. Chciałam cię jeszcze o retrospektywę zapytać, bo myślę, że warto wspomnieć. Oj tak, to duża część. O tym, że jesteście wierni po raz trzeci Robertowi Altmanowi, którego twórczości nie dało się ująć w jedną retrospektywę i te spotkania z Altmanem od 2022 na American Festival bardzo intensywnie przebiegają. Tak, rzeczywiście jest to tak ogromna twórczość, że stwierdziliśmy, że nie zmieściły nam się w poprzednich edycjach, w poprzednich odsłonach tej retrospektywy filmy wykraczające poza tematykę kobiecą i poza tematykę polityczną. Czyli to, co pokazywaliśmy w Ameryce Altmana i właśnie kobietach Altmana w poprzednich latach, czyli film taki jak Popeye, adaptację komiksu Popeye the Sailor Man z rolą Shelley Duvall, niedawno zmarłej, czyli to jest też nasz taki honorowy seans na jej cześć. Czy Long Goodbye, z kolei adaptacja Chandlera, bardzo nietypowa, nietypowe filmy dla Altmana, zwykle lubującego się w takich wieloosobowych kreacjach. Tutaj mamy właściwie prawie intymne obrazy takie jak też Chwała w ukryciu, właściwie monodram o ostatnim takim wystąpieniu Richarda Nixona, co wprowadziło nas też w taki temat po prostu polityki na ekranie. Politykę, która się wdziera po prostu do kultury amerykańskiej, wiadomo, bardzo intensywnie w tym roku. Zaczynałem festiwal 5 listopada w dzień wyborów prezydenckich. Przy okazji organizujemy coś w rodzaju studia wyborczego, będziemy przyglądać się wynikom wyborów. Ja myślę, że w ogóle cały festiwal będzie wypełniony dyskusjami. Pod tym hasłem, tak, politycznymi. O tym, co się wydarzy 5 i w dniach następnych. Tak, i tym, jak to zmieni świat, nie tylko Stany, jak to wpłynie też na nasze relacje z Ameryką. Myślę, że te dwie retrospektywy to są takie retrospektywy, powiedzmy, twarde, męskie. Natomiast dwie kolejne to są nasze bardziej odkrywanie kobiecych wątków. I tu z Dominiką Prejdową, kuratorką wystawy Lori Webb-Nichols, fotografki, którą Dominika Prejdowa odkryła w Wyomingu. Fotografka chyba jedyna na pewno znana ludzkości do tej pory. Fotografka Dzikiego Zachodu, kobieta samodzielna, bardzo taka właśnie twarda osoba samodzielnie prowadząca biznes na obrzeżach dopiero odkrywanych lądów. Chciałyśmy się przyglądamy się właściwie kobiecym postaciom, takim jak kreacja Barbry Stanwyck w filmie Furie, gdzie bohaterka walczy z ojcem i całym klanem, który chce jej odebrać rancho, czy Johnny Guitar, czy przepiękny film Michaela Cimino, Wrota Niebios, aż do jednego z najważniejszych współczesnych filmów o kobietach na Dzikim Zachodzie, czyli Mix Cut of Kelly Reichardt, która w ogóle, mieszkając w Oregonie i zajmując się właśnie kobietami na Dzikim Zachodzie, stała się też tutaj jedną z bohaterek tej retrospektywy. Kowbojki, to jeszcze powiedzmy, Kowbojki, jak ta retrospektywa tytuł Kowbojki, jest czyli kobiety Dzikiego Zachodu. A tą plejadę naszych retrospektyw dopełnia 6 tytułów z twórczości Dorothy Arzner, jedynej kobiety, która w latach 30., 40. była po prostu obecną reżyserką działającą w Hollywood. I tutaj też taka super gratka i uwspółcześnienie naszych retrospektyw. No właśnie sięgamy wręcz do filmu niemego Doroty Arzner, Polowanie na kawalera, Get Your Man, do którego muzykę komponuje chyba w tym momencie, dosłownie kończy przygotowywać Zuzanna Wrońska i Maja Laura Jaryczewska. Wspaniałe wieści. Przebiegłyśmy slalomem właściwie przez program American Film Festival 15. edycji. Jeszcze jeden tytuł chciałabym, żebyśmy uwzględniły w tym slalomie. Bo też prawdziwy ból. No właśnie, bo też goście z tym tytułem związani wspaniali pojawią się we Wrocławiu, ale też warto podkreślać, to wkrótce premiera tego filmu także. Natomiast jest to film, który powstał w Polsce i jest to film Jessego Eisenberga, który powstał z bardzo silnej potrzeby opowiedzenia historii bardzo osobistej. Tak, Jesse Eisenberg genialny aktor, bardzo różnorodny, wszechstronny. Grał Marka Zuckerberga i Lexa Lutora. Jednocześnie, tak, to ta sama osoba, a do tego właśnie i wystąpił i w Zombieland, i w Adventureland. I u Woody'ego Allena również był jego ekranowym wcieleniem. Jest, dokładnie. Jest to wszechstronny aktor, ale też reżyser od kilku lat. Drugi film, który wyreżyserował i napisał, jest jego bardzo osobistą historią odkrywania miejsc, z których pochodzi jego rodzina. W filmie, w którym wystąpił jako w pewnym sensie alter ego, takiej właśnie neurotycznego nowojorczyka, intelektualisty, który z kuzynem, w którego wciela się Kieran Culkin, zresztą też fantastyczne zestawienie tych dwóch osób, przyjeżdża do Polski, by odwiedzić miejsce, gdzie mieszkała ich babcia. To jest film dla mnie bardziej nawet o odkrywaniu kuzyna, o odkrywaniu drugiego człowieka, który jest do ciebie podobny, a jednocześnie bardzo inny, i tego, jak do tego tematu też Holokaustu, tego właśnie odkrywania korzeni, które też nie jest takie jasne, proste, jak właśnie Polska przyjmie naszych podróżników. Jest to też po prostu znowu film o przyjaźni, o drugim człowieku, w którym się przeglądamy. No i Jesse Eisenberg będzie we Wrocławiu. Będzie we Wrocławiu 6 listopada. Przyjmie naszą, mam nadzieję, że przyjmie naszą Indie Star Award nagrodę za całokształt. Będę trzymała kciuki, żeby przyjął. Dzięki. W takim razie 5-11 listopada we Wrocławiu. A do którego festiwal potrwa w wersji online? Od 5? Do 17 aż. Do 17 wybrane listopada. Filmy. Urszula Śniegowska, dyrektorka American Film Festival. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję, zapraszam do Wrocławia. Na online. I na online, a ja w takim razie jeszcze pozwolę sobie nawiązać muzycznie do tego, co znalazło się w programie American Film Festival. Love scars, love wounds, and mars any not tough or strong enough to take a lot of pain, take a lot. I know, but he. To Zeeberg i Keith Carradine gościnnie w tym utworze, choć ta gościna oczywiście względna. Love Hurts, ten utwór był przewodnim motywem, tak chyba można powiedzieć, filmu Strange Darling, który już był w polskich kinach, ale na festiwalu amerykańskim, na American Film Festival pojawi się w sekcji, w panoramie tegorocznych premier kinowych. Tyle tytułów padło w rozmowie z Urszulą Śniegowską, że postanowiłam je Państwu spisać i umieszczę je w moich mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, w komentarzach. Tam proszę szukać, gdyby Państwo nie wynotowali sobie wszystkich rekomendacji dyrektorki American Film Festival. A teraz przypominam, że 9 listopada wreszcie na ekrany kin wchodzi film Olgi Hajdas z Leną Górą w roli głównej. To jest film Imago, film, który zdobył srebrne lwy na ubiegłorocznym festiwalu w Gdyni. Dlatego mówię wreszcie, bo bardzo czekałam na premierę kinową tego filmu. Imago, a muzykę do tego filmu napisał Smolik. Późne lata 80. Trójmiejska alternatywna scena muzyczna i charyzmatyczna artystka Lena, a właściwie nie. No i tutaj jest ta zagwozdka właśnie, Ela Góra. Zbieżność tych nazwisk nie jest przypadkowa, bo nagrodzona za główną rolę w filmie Imago Lena Góra, nagrodzona w Gdyni, gra właśnie postać inspirowaną swoją matką, czyli właściwie Lena to Ela, Ela to Lena. Muszą Państwo to zobaczyć. Imago od 9 listopada w kinach, a ta piosenka, która przed nami, to już jest pożyczona od Leonarda Cohena przez PJ Harvey i Tima Phillipsa, piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej irlandzkiej czarnej komedii rodzinnej, kryminalnej w dodatku. Siostry na zabój wracają w listopadzie z drugim sezonem. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? PJ Harvey, Tim Phillips, Who by Fire z serialu Siostry na zabój. 9 minut pozostało do 15. Po 15 Piotr Pogorzelski i magazyn Po prostu Wschód, a my się już żegnamy. Olga Szućko, Aleksandra Dobieszewska i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo za te 2 godziny, a żegnamy się utworem z filmu Alexa Garlanda Civil War. Ten film już w streamingu, ale także do zobaczenia na American Film Festival. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Ludowe pieśni o odchodzeniu.